seni. Hommikul kui ärkan, oi, lumaine ja peas. Sa püüsid mind juba, kuigi palusin muud. Ja nüüd kadunud au, kui välja tõbras mu peas. On olemas suitsu, ilma leegita. On olemas vesi, mis ei kustuta janu. On olemas koerad, kes ei haugu kuud. Mul käest läks kontroll, miks juhtus see nii? Välja!